Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Japansk rentemøde, europæisk inflation og endnu flere regnskaber, det er menuen denne onsdag. Velkommen til 55 minutters aktie- og investeringsdebat her i Millionærklubben. I dag sammen med aktiechef i H.C. Andersen Kapital, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og med investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank. Også velkommen til dig, Lars. Tak. Du har været ude og rejse rundt i det ganske danske land og besøge kunder. Har du lige fortalt mig, hvordan har kunderne egentlig ude i landet det? Jamen, jeg tror, at dem, vi har talt med, de har det godt. Det var sådan hardcore aktiekunder, og der fik vi en god dialog om, hvordan det kan være, at man må acceptere 15%. Det får man en gang imellem, eller alt efter, hvor meget man har. Det er det her lidt tilbageblik på 22, hvor man tænker på alt, hvad der blev kastet imod os. Jamen, så skal man også kunne acceptere, at man har nogle tab en gang imellem, fordi der har jo været nogle rigtig, rigtig gode år før. Så det var en god snak om det, og så en snak om at være investeret, og sørge for at være investeret, og sørge for at kunne bytte lidt rundt på, det er ikke altid det, der var godt i sidste år, så skal man måske bytte lidt rundt på og have lidt andre ting. Jamen, det kan jo godt være lidt svært, Lars, for der er mange af os, der sidder og er lidt bekymrede over de her markeder lige nu. Skal man stadig være investeret? Ja, jeg vil hellere være investeret og være lidt bekymret, end at være så bekymret, at jeg ikke er investeret. Det er den her historie om, at måske at det, vi har gjort hos os, det er, at vi har sådan fokus på kapitalbevarelse. Det er sådan selskaber for, hvad nu hvis det her det bliver meget værre, end vi går og forventer i den økonomiske udvikling, så skal vi altså have selskaberne, der overlever hen på den anden side, som typisk vil være dem, der kommer styrket ud af krise, fordi de opkøber konkurrenter eller udkonkurrerer dem i sådan en periode med stress. Og så ved vi godt, at hvis det er de små raketter, der når at stikke af, fordi alt bliver meget bedre, jamen so be it. Så det er lidt et forsigtighedsprincip, vi har valgt, og det gør vi stadigvæk. Jeg skal se lidt mere, før jeg hopper på vognen om, at nu skal jeg ud og købe alt det frække. Det er ikke til endnu. Men det virker som om, at markederne de balancerer lige på en knivsæg. Det kan gå begge veje. Det kan det jo sådan set altid, men det føles som om, at der er nærmest lige mange købere og lige mange sælgere. Vi holder sådan markederne lidt i skak på de her niveauer, hvor vi er lige nu. Ja. Jeg ved, at vores lyttere også prøver sådan at finde nogle ting, man kan holde øje med derude for at blive klogere på, om det skal den ene eller den anden vej. Og Jakob i Åben Rå, han skrev til os i går. Vi havde det lige op, og så nævnte jeg, at du kom på besøg her i studiet. Du har tidligere talt om VIX, og det var det, han gerne ville høre om. Han spørger nemlig, om VIX varsler en bund kortsigtet. Han skriver sig det. Jeg skal lige kunne læse. Varsler VIX bund en kortsigtet top i S&P 500? Og når jeg spørger dig om det, så er det fordi, at sidst du var i programmet, der talte du lige præcis om, hvad det er, man kan læse ind i VIX. Det vi sådan populært sagt kalder frygtens indeks. Det er et volatilitetsindeks, der viser noget om, hvordan der bliver handlet over på optionsmarkedet. Lars, mange ord fra mig. Ja. Nu kan du få lov at tale. Kan vi bruge VIX til noget på de her niveauer? Jamen, man skal passe på med at bruge det sådan entydigt at sige, fordi det virkede en periode, så skal det virke nu. Det er noget med, at de virker i nogle specielle perioder. Det vi lagde mærke til i sidste efterår, det var, når volatiliteten den faldt, så var det fint at have aktier, men når den så kom ned på sådan et meget lavt niveau, hvor det ellers ville tilsige, at store fonde kan øge deres aktieandel, så når den begyndte at stige, altså brød den faldende trendkanal opad VIX'en, så var det faktisk toppen på aktiemarkedet. Sådan var det meget konsekvent en 2-3 gange her i løbet af efteråret. Nu er vi kommet under det niveau endda, hvor vi lå, som var det lave. Men det kan jo være, at det er en ny norm. Og derfor skal man passe lidt på med at sige, jamen, jeg vil jo sige, at når vi alle sammen er så ubekymrede, så er der en risiko. Omvendt så vil vi også, at det pusher penge ind i markedet, jo lavere volatiliteten kommer ned. Og vi er på sådan et krydspunkt i min optik også, hvor vi skal se, er det her bare at Lars Dias underperformer, der har fået lov til at blive hævet op, er det de her normale penge, der kommer ind i markedet, eller er det fordi den her Kina-historie, den virkelig er så god, og den lave gaspris, den skal være så god for os alle sammen. Jeg vil sige, en anden ting, der bliver skrevet om her, jeg læste det her i morges, det er, at man har været inde og kigge på Goldman Sachs, de har sådan en kurv af shortede aktier, og når den outperformer S&P 500 med så meget, som den har gjort nu, altså cirka 10%, så har det hver eneste gang her i 22 været et eksempel på, at så når vi en top helt kortsigtet. Og så er vi så tilbage igen. Er det her ikke lidt anderledes? Er det i verden ikke blevet lidt bedre nu, end den var i 22? Og det kunne man godt argumentere for. Så pas på. Det eneste, jeg vil sige, lad være med, jeg vil passe på med, og jeg vil ikke fylde på det, som har kørt rigtig, rigtig godt endnu i år, der vil jeg godt lige vente og se her de næste par dage, om det her det fortsætter, eller om nogle af de her signaler, vi har haft, at det var bare sådan, om det var bare det der januar rally med lidt ekstra penge, der kom ind, og så kører vi på de her gode historier. Så jeg skal lige hen over det her bump, og hvis vi kommer hen over det bump, jamen så kommer også de tunge penge, for det er dem, jeg mangler. Jeg så bliver der liv og glade så dage. Så håber jeg på, at der bliver rigtig godt gang i den, og liv og glade dage. Men det er jo så med de her indikatorer, de virker til, de ikke virker mere. Ja. Man kan godt skæve til dem, men man skal passe på, at sådan en lektorflat ned. Godt. Og det er jo, jeg var jo selv fortaler for, at VIX under 20 sidste år, det var, der begyndte jeg jo at købe VIX'en, ikke? Fordi ja. Jeg skulle have noget beskyttelse, du ved. Men den her recession, der er på vej ned, den her inflation, der er på vej ned, altså recessionssandsynligheden, der er på vej ned, ja, det er jo den her med. Måske er der noget nyt på vej. Måske er vejsignalerne rigtigt nok. Mm. Nå, vi tegner nogle forskellige scenarier op her i løbet af udsendelsen, og så kan I komme med jeres bud på, hvad I tror, aktierne skal ud for det. Vi ringer også til Mads Christiansen sidst i udsendelsen. Vi skal høre, hvordan det går ham. Jeg kan godt afsløre, at det går ret godt for Mads her i år. Han ligger på en flot anden plads, og den første plads, den tager du jo, Michael Friis Jørgensen. Du er op med hvor meget? 17% eller sådan noget. Nej, det er sejt gået. Du burde sælge hele mulevitten, og så bare tage læg dig flat. Det gør vi selvfølgelig ikke her i Millionærklubben. Der skal jo altså ske lidt. Michael, vi skal ud på markederne, og lad os starte ude i Asien. Bank of Japan, som jo altså fastholder det renteregime, som de har kørt med hele tiden. Og det fik altså aktiemarkederne derude i hvert fald til at stige. Hvad kan vi sige om den ting? Aktiemarkederne stiger, men yen jo falder, og renterne falder. Ikke? Altså, du ved, alle var positioneret til, at han igen udvidede sit spænd, ikke? Fordi at man har faktisk kunne sige, jeg tror faktisk ikke, at inflationen bliver så høj. Jeg er faktisk okay og optimistisk på økonomien, og jeg har ikke brug for at udvide det her spænd. Det er jo for at give dem noget arbejdsrum, fordi altså, jeg tror lige, at jeg hørte, er de på vej med at eje 90% af alle japanske obligationer, og hvis de fortsætter, så er det 100%. Altså, du ved, de er jo i gang med et kæmpe opkøbsprogram. Så det er den her, du ved, der var noget, der gav sig derud. Alle var spekuleret ind i, at han ville udvide igen det her spænd, sådan han fik noget arbejdsrum, sådan at, du ved, renterne måske kunne arbejde sig højere, og der blev alle taget med bukserne ned. Så det, der sker, japanske aktier er 2% op, fordi igen falder 2%. 90% af deres indtjening er jo eksport, og sådan fungerer det japanske aktiemarked jo som regel. Så jeg tror ikke, der er mange, der har investeret i japanske aktier. To signaler. Der er måske noget omkring det her med, at vi er ved at have styr over inflationen, og hvis man har virkelig hædet og lagt de amerikanske aktier, og den her dollarsvækkelse, som jo virkelig gør ondt, måske også på nogle af de danske selskaber, man elsker, som Novo Nordisk og Novo Sams og Christian Hansen, så er det her måske første signal på, at alle er rendt mod en dollarsvækkelse. Der fik de lige den første kindhest på, om det nu også er sandt. Så nu må vi se, om der er andre ting, der også peger i den retning. ECB-udtalelserne i går, om vi måske også ikke skulle have så høje renter, taler også lidt den vej. Så hvis man virkelig har kigget på sin portefølje og underperformet på grund af dollarsvækkelsen, så er det måske en god nyhed, det her fra Japan. Og når du siger han, så er det jo altså centralbankchefen Kuroda, som jo går af til april, Michael. Ja. Og jeg ser, når jeg sådan læser diverse strateger og økonomer derude, han er jo ligesom den sidste soldat fra Shinzo Abes regime der. Så på en eller anden måde, når han forsvinder der til april, kunne man så forestille sig, at der kommer til at ske helt nye ting, eller laver de helt om på tingene? Nej, det er Japan, ikke? Laver helt om på tingene. Nu er der nogen, der har rejst over. Jeg har det ikke, men jeg har da set nogle programmer på tv. Det er vel, der sker ikke meget over. Nej, jeg tror vel egentlig også, at det var for ikke at efterlade en ny med du ved, at han blev ved med at udvide det her spænd, og dermed jo egentlig ikke gav et signal til markedet om, hvad er det egentlig, han gerne ville, han vel efterlod med her. Og det er måske sådan meget japansk, at man ligesom sætter sporet for sine efterfølger. Så, jamen altså, du ved, det var bare et første signal om, at alt det her handel, der har været så ensidigt, du ved, på rente, valuta og siden, den fik måske lige en kindhest her til morgenstunden af. Og det er fordi, at han tror på japansk økonomi, og det er fordi, han ikke ser en inflation, som rammer hans mål om to ude i enden. Altså, det er jo det, han har udtalt på. Så du ved, er en historie af en andre steder også lige end bare på den japanske. Ja, og jeg synes, det her med inflationen, der bøjer af, det kan vi alle sammen være glade for. Og så skal vi også bare vide, at inflationen er stadigvæk steget 14% her over de sidste to år. Og min løn er ikke steget 14%, så der er stadigvæk den her... Jeg tager en snak med Iris. Ja. Men der er stadigvæk... Altså, vi skal huske, at der er to sider af den her mønt. Inflationen bøjer af, det er fint, den bøjer af, men hvad kommer bagefter? Og lige i øjeblikket, der handler vi på, at centralbankerne formår at lave en blød landing. Det er det, vi handler på, mere eller mindre. Og det kan også godt være, at inflationen bøjer af, fordi vi får en hårdere landing, end vi har regnet med. Så derfor så er det stadigvæk, vi skal lige have luft ind, Vi skal lige vide, hvad det er for noget, vi køber. Hvis vi køber noget cyklisk, så skal det være noget kvalitet. Pas nu på med ikke at komme ud og få de her raketter. Det kan godt være, at de har fået lidt ekstra fart her på grund af nytår. Og du kan stadig godt købe cykliske ting, altså økonomisk cykliske ting, men du skal bare passe på med ikke at ryge tilbage ind i det der virkelig chubang-agtigt. Det synes jeg er for tidligt. Fra det store udland og tilbage til de danske aktier. To aktier er særligt nyhedsaktuelle her til morgen. Ja. FL Schmidt og Bavarian Nordic. Ja. Begge ligger i rødt. Michael Christiansen, FL Schmidt falder 1,65%, og det handler altså om, at de har været ude med friske tal. Der er kapitalmarkedsdag i dag, ja, hele dagen, så de har altså lagt nogle tal på bordet, selvom det ikke er sådan det endelige regnskab, der falder der. Har du haft tid til at løbe oven, Michael? Jamen, altså, de har været ude med nogle nye langsigtede forventninger, og med den, de har stillet, så har de stillet højere i mining, men der kommer de også til at sælge noget frem. Men cement er de meget, meget bedre på deres langsigtede indtjeningsmål. Og de er ude nu med en historiefortælling om, at kapitalallokering, altså det er meget, meget kedeligt ord, men det, der i realiteten giver dig de største afkast som aktionær, får nu kapitalen det rigtige sted hen, så vi tjener de her penge. Det er det her signal, de er ude med de her langsigtede målsætninger. Der er langt til, at de opnår de her ting, ikke? Og aktien har virkelig været købt her på det seneste. Så lad nu være med at kigge på kursbevægelsen i dag, fordi kan de leve op til de der målsætninger, så er der en grund til at eje den her aktie. Og der har været positive signaler ud her fra morgenstunden af, men lad os nu huske på, at den aktie har været en af de allermest købte frem mod den her kapitalmarkedsdag. Så det er nok her, vi ser en reaktion, fordi det er mål, vi sætter i dag. Det er jo ikke nogen friske tal, og de er bedre end forventet. Men aktien falder, så folk siger, hvad fanden? Altså, du ved. Og det er bare for at sige, at det er jo en aktie, hvor man virkelig har købt ind i den her nye virkelighed for FLS. Og selvfølgelig også Kåre og mig, men det kommer vi senere ind på og så videre. Så det er reaktionen i dag. Så hvis du spørger mig som aktionær i den her aktie, fair enough. Altså, du ved, den har jo virkelig performet. Ikke? Ja. Altså, du ved, og der kommer der et hårdt år, hvor de skal integrere alle de her ting, altså deres nye opkøb, tysen, gruppe osv. Altså, der kommer også en virkelighed. Men hvis de gør, hvad de siger nu, og virkelig fokuserer kapitalen det rigtige sted hen, og kan levere på de her målsætninger, jamen så er der virkelig en grund til at kigge på den her aktie. Men her for morgenstunden, der er reaktionen, som den er. Så du holder fast, lyder til, Michael? Ja, det gør jeg blandt andet, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af at købe den her infrastruktur, kobberhistorie, Kina-historie i enkelt aktie. Jeg begynder at kigge på nogen, men jeg er ikke ekspert der. Og derfor har jeg jo hele tiden købt den her, du ved, råvar via FLS. Altså, du ved, det er derfor, jeg lægger den aktie, og den er absolut ikke død. Vi kan komme lidt ind på det, men du ved, jeg læste en IA-rapport, hvad der skal bruges af råvarer for at levere vores grønne omstilling, ikke? Altså, de har nemlig sat fokus på det, ikke? Altså, hvis du ser nogle af de der grafer, så ved du, altså, hvor meget vi kommer til at mangle af det her stads, hvis vi kan gøre det, altså, af råvarer, hvis vi skal lave den her grønne omstilling, ikke? Altså, så er der altså en eller anden langsigtet historiefortælling i råvaremarkedet og dermed også sandsynligvis i FLS-aktien. Ja. Den anden aktie, det er altså Bavarian, ja, som også er nyhedsaktuel. Det er jo sådan set ikke Bavarian, der er nyhedsaktuel. Nej, det er sådan set Moderna, ja, der var ude med nogle spændende RSV-data. Ja. Sæt os ind i, hvad der foregår der, Michael. Jamen altså, Moderna var ude med deres RSV-fase 3-data, og var egentlig relativt stærk. 84% responsrate. Altså, jeg tror, det er nogle headline-data, lad os lige passe på alt sammen her. Men du ved, efteråret, der var det her, der blev der RSV jo diskuteret noget i Bavarian, som jo den her store mulighed, hvor de kommer med data til foråret, ikke? Vi har jo GSK, vi har Pfizer ude foran dem her, ikke? En med ikke ret gode data, den anden med okay data. Altså, der blev lige pludselig diskuteret, du ved, det her kæmpestore marked, 10 milliarder US dollar, så analytikere ude og fortælle på Moderna, ikke? Altså, men der er mange om kagen, så du ved, historien i Bavarian, som de også prøver at sige, hey, og det er 10 milliarder dollars stort vaccinemarked, der opstår. Hvorfor skulle vi ikke have en del af kagen, hvis vi lykkes med det her produkt? Hvorimod at efteråret, der så jeg bare reaktionen, var da de kom med data, alle de andre her, at der blev der virkelig smidt skud og mudder i Bavarian-historien. Og derfor havde jeg også troet, at den skulle falde med her for monsteren. Ikke at det var rigtig fundamentalt set, men at den skulle det. Så det er Moderna, der er ude med, hvad jeg vil sige, i forhold til hovedoverskrifterne, og det er det eneste, vi har set indtil videre, deres effektivitet på deres RSV, så kunne de godt blive lidt af en bekymrende konkurrent til Bavarian, hvis de får produktet på markedet. Og derfor troede jeg egentlig også, at aktien ville reagere mere negativt, fordi det gjorde den i efteråret. Men der er en eller anden form for styrke i aktien lige nu i hvert fald. Ja, men Michael, du har jo tidligere ejet Bavarian Nordic her i Millionærklubben, men så må du sælge ud på skal vi ikke bare kalde det lidt uheldigt tidspunkt? Den steg i hvert fald ret meget efter, du solgte. Hvorfor solgte du egentlig? Jamen, det er kundeforhold, så jeg skulle sælge. Så lad os lade være med at diskutere mere om, hvorfor jeg bider i bordkanten og har lyst til at knalde hovedet ind i væggen, men sådan er det bare. Kundeforhold, jeg måtte ikke eje den, derfor blev den solgt før nytår. Og derfor er du også lidt tilbageholdende i forhold til at tale om det. Ja. Godt, så vidt altså et par af nyhederne her fra Millionærklubben hos Euroinvestor. Jeg har Michael Friis Jørgensen og Lars Skovgaard med i studiet om lidt. Der ringer vi også til Mads Christiansen for at høre, hvordan han er kommet af vejen her i 2023. Og du kan som altid blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 0321. Bare husk at starte din besked med Mio. Lars Skovgaard, det har jo altså været lidt af en optur her i 23, og så vidt jeg husker, så har du ellers tidligere talt for, at man skulle nok have en lidt defensiv tilgang til valg af aktier gående ind i det her år. Synger du stadigvæk den sang? Jamen, det er stadigvæk den her sang, jeg siger, defensiv og lidt fokus på kapitalbevarelse, og så være investeret. Og det er jo vigtigt at være derinde, end gå og være så bekymret, så du ikke er investeret. Så jeg vælger den her lidt defensive tilgang. Og så kan jeg godt se, at jeg underperformer, eller at mine anbefalinger underperformer, de stiger altså stadigvæk. Det gælder om for mig, det er selvfølgelig at få det, der outperformer, det skal jeg hele tiden. Men jeg skal have noget mere. Mm-hmm. Jeg skal have lidt flere data. Jeg skal som sagt se, at det ikke er de her bevægelser, som kunne være sådan en januar-effekt, eller det kunne være de her shortet positioner, der får aktiemarkederne til at stige. Der vil jeg så sige, der står vi jo sådan lidt over for et krydspunkt, som vi har talt om tidligere. Er det her, hvor vi nu skal ud og have noget mere cyklisk, eller dernæst, det kunne også bare være, at vi ikke skulle have overvægt på det defensive, fordi hvis det er, at vi lige pludselig ser den her rotation, så er folk altså kamp-eksponeret mod defensive aktier, specielt sådan noget som stabil forbrug. Når vi kigger ind i positionering i USA i stabil forbrug, så er det meget, meget, loft, altså virkelig overvægtet. Så en ting er, at gå ud og blive meget, meget cyklisk eksponeret. Jeg kunne også vælge bare at begynde at gå neutral på nogle af mine defensive aktier, fordi jeg ved, når hvis vi alle sammen sidder inde i den her bus, så gælder det om at være hen og i fordøren og ikke sidde på bagsædet, når pengene skal rotere rundt. Så det er noget af det, jeg sidder og kigger ind i. Ja, for er det ikke nu, man skal være neutral, Lars, hvis vi balancerer lige præcis på den her knivsæk, som jo. Jeg nu har nævnt det et par gange. Det kan gå begge veje, det ved jeg godt, det kan hele tiden. Ja. Men det føles som om, vi ligger lige præcis på de der punkter, når jeg også kigger på de amerikanske aktier, S&P 500, der ligger lige sådan de der 3900 eller noget, de der niveauer, måske op imod de 4000. Altså, det er jo sådan nogle tekniske niveauer også, som hvis vi bryder op igennem dem, så er der altså højt til loftet. Ja. Og det er også derfor, det er vigtigt, at det går, at der er noget, vi foretrækker, men det er ikke sådan, at der er noget andet, vi ikke kan lide. Selv i en sektor som cyklisk forbrug, er der jo ting, vi godt kan lide. Der skal bare være sådan nogle drivers af det, vi godt kan lide ind i de cykliske sektorer, som gør, at de kan modstå måske den modvind, jeg ellers kunne se. Så der er helt sikkert nogle ting, vi kan lide. Selv inden for sektorer, hvor vi sådan overordnet mener er lidt bekymret, så er der nogle ting, vi rigtig godt kan lide, og det skal man jo lytte til, så man ikke ensidigt bare ligger med defensive aktier, fordi det er ikke det, der er meningen. Hvad kan du godt lide inden for cyklisk forbrug? Jamen, jeg kan godt lide luksus, og det kan jeg af flere forskellige årsager. Det kan jeg helt strukturelt. Hvis du er på vej ind i en økonomisk afmatning, så er det her segment, dem, der har råd til at købe luksus, bliver ikke påvirket af det modvind, så vi andre dødelige bliver påvirket af højere inflation, stigende renter og lavere realløn. Og vi kan også se, når Rolls-Royce kom ud med regnskab her forrige uge, fantastisk regnskab. Nu er det jo ikke nødvendigvis, at man skal købe biler for at købe luksus. Man kan også købe tasker og sko og uger og alt muligt andet. Og det, der er med den case, det er, jeg kan godt lide den, fordi den er mindre påvirkelig af det her, det almindelige nedgang, som forbrugeren har. Og så får du den her ekstra driver, at Kina genåbner. Det er, at så får du to gode ting oven i hinanden, så det giver faktisk bare noget ekstra momentum til den sektor. Ja, jeg vidste, du var en bling-bling-dreng, Lars. Men Michael... Det er prana. Michael, vi har... Altså, de oplagte luksusaktier, det er dem, der sådan kommer lynhurtigt ind i mit hoved, når vi taler luksus, det er jo LVMH, Louis Vuitton, Mille Hennessy, og så er det Kering, som blandt andet står bag Gucci. Ja. Og så er der selvfølgelig også nogle af de der biler, som jeg altid ikke kender så meget til. Hvor vil du begynde at plukke, hvis du sådan skulle have noget af det ind i din portefølje? Jeg vil nok begynde at plukke i LVMH og Kering og dem der, og det er jo fordi, at når kineserne er ude af det her, så er det jo ikke... Altså, kineserne køber faktisk ikke ret mange luksusvarer i Kina. De køber også nogle, men de er jo 30-40% dyre, og det er, når de begynder at kan flyve ind i Danmark, så er det... Nu ikke for at være racistisk, men du ved, de står primært nede i starten af gågaden hernede. Hvis der er nogen, der er tvivl om, så ligger alle urforretningerne. Det er en dyr del. Og det er jo ligegyldigt for de her luksusproducenter, fordi det er jo afgifter i Kina, der gør det, der er dyrt. Ikke? Altså, og de er begyndt at flyve ud i verden. Så der er et boost her. Du ved, jeg synes faktisk, de er lidt for dyre, du ved, luksusproducenterne. Og jeg synes også, at vi kan høre om noget, der hedder en rich recession. Fordi at hvis man ser på de amerikanske og de europæiske forbrugere, så er det faktisk, du ved, så er der nogle tegn på, at det er den lidt rigere del. Altså, så du ved, så... Der er jo noget vigtigt noget i det her, fordi hvis det er, vi kommer over det her punkt, og vi ikke, altså vi kommer ikke i en recession, vi bliver ikke fyret, for det er det, der bekymrer mig lidt. Lige i øjeblikket, så er det, hvad sker der med os forbrugere, hvis selskaberne også begynder at sige, nu skal vi kigge på omkostninger, og vi begynder at fyre, så tror jeg stadigvæk det her segment, der hedder almindelig forbrug, det kan være en lille modvind. Det er klart, hvis ikke man oplever det, så har du alle de her almindelige forbrugsaktier, der er banket ned, hvor der lige pludselig er nogle muligheder. Så det her, det er et udtryk for, det er den periode, vi er i. Jeg kan godt lide Kina-historien, den giver lidt ekstra modvind. Jeg kan godt lide, når der er to ting, der driver noget. Og så er det da klart, hvis vi kommer over bumpen nu her, og verden bliver meget bedre, men så er det lige pludselig ikke luksus. Så skal jeg jo have noget af det, som vi almindelige forbrugere begynder at købe. Og så skal man selvfølgelig også have nogle nuancer i det, fordi risikoen er, at jeg har svært ved at sådan noget, som auto bare lige stikker af her på den korte bane. Som hvad stikker også af? Autosektoren, okay, ja, som også ligger inde i psykisk forbrug. Men der kan være andre ting, der er gode. Jeg tror ikke, man skal lytte på mig her, altså, for jeg følger alle de her ting, og jeg tror, det er det rigtige sted at ligge, men jeg har et eller andet mod luksussektoren. Det er måske det, vi kan se på os. Jeg forstår det måske ikke rigtigt. Altså, du ved, hvis jeg skal købe noget, så køber jeg måske Porsche-aktien. Nej, spøg til side, og så kan man jo lige så godt købe Volkswagen-aktien. Du ved, nogle gange så er der nogle ting, man ikke kommer med på, selvom det er de rigtige, fordi det ligger bare ikke rigtigt i maven. Altså, du ved, forståelsen af, hvorfor de egentlig koster det, de gør, og jeg kan mere se, du ved, faren i den sektor, end at se mulighederne. Så, altså, det er bare sådan, min hjerne er wired, så du ved, jeg tror, Lars har ret, at det er det rigtige sted at kigge hen, fordi det er virkelig et sted, man kan købe Kina-historien. Men Michael, du er meget tråd med de nye tendenser. The Billionaire Vibe Shift har vi talt om også et par gange her i Millionærklubben. Altså, der er sådan nogle tendenser derude af, at det er altså ikke specielt smart at rende rundt og flashe sine penge mere. Måske er det i virkeligheden ikke specielt smart at være milliardær længere. Nej, det er jo ikke det problem, jeg som sådan har. Jeg kan godt hilse dig. Der er noget shift. Altså, du ved, der er jo noget shift. Så kan man jo sige, producenterne har det måske bedre end andre tøjproducenter, fordi at de vil sige, din Hermès-taske, den holder 36 år, den du kører ned i H&M, den smider du ud efter en måned. Det er forfærdeligt. Det er det, der ødelægger vores verden. Altså, det er jo fast consuming goods, der har et stort problem på at ødelægge verden. Så der undgår de også lidt af det, jeg tror måske, at der i forbrugsbranchen kunne blive et problem, især i tøjbranchen. Ikke? Jeg har bare måske lidt et problem med det segment uden at du ved, og derfor skal man ikke når man har sådan nogen, så skal man jo ikke altid lytte på sådan en som mig, fordi at jeg skal jo virkelig synes, at den er helt vildt meget bedre end alle andre, den historie, for at jeg køber det, ikke? Men jeg tror, LMH og Caring og nogle af dem der, det er bud på, at kineserne skal ud og rejse igen i verden og købe de her produkter. Og så. Vi taler meget om de kinesiske forbrugere, når vi taler om de her aktier, men det er jo faktisk Sydkorea, der er det allerstørste marked. Altså, det er jo der, hvor de flår den her slags varer ned af hylderne. De må have råd til det. Godt, så vidt luksusvarer. Lad os hoppe videre til noget, du også nævnte tidligere, Michael, nemlig kobber og det her med mineraler og sjældne jordarter og den slags, som vi skal bruge til den grønne omstilling. Lars, det har du også talt om tidligere i Millionærklubben. Er du stadigvæk hot på det? Jamen, det er lidt den samme historie som luksus, hvor jeg siger, der er en eller anden trend, der er derude, og så får den så et boost af noget, der sker. Og kobber får også et boost af genåbningen i Kina. Kobber bliver vi, altså vores grønne omstilling, der skal vi bruge rigtig, rigtig meget kobber. Og når vi så kigger på Kinas genåbning og ser nogle af de tendenser, der er derude, blandt andet med boligmarkedet, som begynder at komme i gang, der bliver givet noget tilskud til førstegangskøbere, og der kan godt være, at der er nogle Evergrande og sådan noget, der går konk herovre, men så støtter de nogle andre. Kommer der gang i kinesisk økonomi, så er der bare, så kan vi bare se, så kører kobberpriserne op. Så derfor så synes jeg, at det er også en måde at købe på en genåbning i Kina. Så begge de her historier, det er faktisk historie på genåbning i Kina, og så har de begge to sådan hver sin strukturelle ting. Det der med luksussegmentet, og det herover, det er den grønne omstilling, der ligger nedenunder. Og så er der jo det problem med for eksempel kobber, Michael Friis Jørgensen, som jeg ved, du også påpeger, at vi skal jo simpelthen bruge så meget af det for overhovedet at komme i nærheden af at komme i mål med grøn omstilling. At det giver jo ingen mening. Vi har simpelthen så lidt af det kobber i forhold til, hvor meget vi skal bruge. Mm. Hvordan spiller det ind investeringsmæssigt? Jamen, det spiller jo ind i, hvorfor jeg købte FLS, ikke? Altså, du ved, det er lidt det der med, at vi kan altid... Altså, de store penge, de laves jo lynhurtigt i at eje råvarerne. Jeg er forfærdelig til at time det, har i hvert fald været det i historien. Så jeg køber skovlen, der laver skovlen, ikke? Altså, lidt ligesom på chipmarkedet, der køber jeg SML. Det kan sagtens være, der er meget mere opside end Nvidia, men her er det der, hvor jeg forstår nogle ting. og jeg har købt FLS her. Jeg er dog ved at være så bullish, at du ved, at jeg er begyndt at kigge lidt. I snakker jo, Lav snakker jo meget om kov og aktie, så det kan jo være, at jeg skal følge. Han tror, jeg er begyndt at kigge på lidt nogle andre. Altså, jeg er ved at være der, hvor jeg tænker, at det tror jeg faktisk, vi skal have på Kina genåbningen jo, som kan tage mig igennem 2023, og så tror jeg, at historiefortællingen om, at det kan godt være, at vi det kan godt være, at de her enorme mængder, der mangler, det er jo, hvis vi skal nå 2050 net zero, altså målsætninger. Men vi skal jo alligevel have omlagt vores energiproduktion i Europa og mange andre steder. Vi har Green Deal i USA. Kineserne har jo også en kæmpe målsætning om at omstille sig. Ikke nødvendigvis måske, fordi de vil redde verden, men fordi de vil redde deres egen økonomi på, ud fra en råvare, altså ud af en energiafhængighed. Så for mig, der fortæller det, Kina kommer til at tage mig igennem 2023, hvor du ved, recessionen truede mig på den side, og derfor er jeg også begyndt faktisk at kigge på en ren kov-aktie, og det er måske bare advarselssignal til alle om, at det har jeg aldrig timet, så det er måske ikke et godt signal. Hvad er det for en kov-aktie? Det er der hedder Southern Copper Corporation. Jeg mener, de har verdens største reserver. Altså, de er ikke nødvendigvis producerer nu, men de har nogle kæmpemæssige reserver liggende, ikke? SCCCO. Jeg har ikke købt den endnu. Det er ikke nødvendigvis en anbefaling. Jeg har ikke fået kigget dybt ind i den. Mm. Så jeg tror, hvis de vil have en ren, så måske mere kigge på Laus. Var det ikke en tysker? Arubis har Laus talt om. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad analysen er omkring den. Og det kan være, at den har ændret sig, siden han har talt om den sidst. Ja, for det er alligevel et stykke tid siden. Men så ja, det er ikke en enkelt aktie, jeg har kigget ind i. Så er der jo også ETF'er, man kan ligesom købe på det her. Og det er også der, jeg kigger på det. Men jeg er nok ved at blive mere og mere overbevist om, at FLS er, du ved, det er skoven, du ved, der laver skoven, og det er roligt ved, fordi at, det er jo en mangel, der er derude, ikke? Hvordan vi det lige indspiller på priserne, og dermed om du får en kæmpe opside i kover-aktierne, det er på et kort og mellemsigt, I don't know, men jeg er ret sikker på mangel. Det er en måde at gøre det på, Michael. Det er godt lige at lave den der bagved, og lade være med at tage risikoen. Faktisk, nu nævnte du Nvidia, men det bringer mig til noget andet. En af de ting, jeg fik rigtig mange spørgsmål til, det var her ChatGPT. Jeg ved ikke, om I har talt om det. Det har vi, ja. Det har I talt om. Ja. Og hvem vinder? Bliver det Microsoft, der har brugt x antal milliarder? Eller hvordan går det med Google? Og ja, de har også AI. Og det eneste, jeg må sige til de her mennesker, der sagde, okay, hvis vi lige prøver at tænke over, hvad betyder det, hvis man begynder at bruge dem her? Jamen, vi ved, at søgningerne, en søgning, det er mellem 10 og 100, det svarer til 10-100 Google-søgninger. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at der kommer pres på datacenterne. Hvad betyder det? Så skal vi have GPU'er ind i det. Okay, hvad? I stedet for at finde ud af, hvem der vinder, så køber jeg dem, der putter GPU'er ind i datacenteren. Det er lidt den samme historie, som vi kan ind på. Nogle gange skal man prøve at gå lidt tilbage i kæden. Og så tager jeg lige skridt tilbage af dem, der skal producere i chips, der skal ind i datacenteren. Der er intet, der står alene. Det hele griber om sig på alle måder. Nå, lad os prøve at lege med lidt forskellige scenarier, fordi at hvis vi forestiller os, at vi balancerer lige præcis der, hvor at i forhold til teknikken i hvert fald på aktiemarkedet, der er der sådan nogle niveauer, som er tæt på at blive brudt, så det kan køre meget opad, hvis de bliver brudt. Til gengæld, hvis de ikke gør, så er det også en indikation af, at vi kan simpelthen ikke komme højere på kort sigt i hvert fald. Lad os forestille os, Lars, at vi ryger igennem de der scenarier. Hvordan skal man så lægge sig her og nu? Jamen, så skal du stadigvæk være investeret. Jeg synes stadigvæk, du skal vælge kvalitet. Altså sørg for at sprede dig ud, så du ikke kun har de defensive, men får noget lidt mere cyklisk ind, får noget miner ind, får noget lidt industri. Jeg synes måske, der er noget industri, der er steget meget, men det er nu engang det, vi taler, det er præmissen. Så synes jeg, det er det, du skal prøve at få fat i. Så spred dig ud, men sørg for at være kvalitet. Du skal ikke gå på kompromis, og så begynder at købe små aktier, medmindre du er meget, meget spekulativ. Det er klart, små aktier, det lyder forkert, men små, ikke velkapitaliserede aktier. Mm. Risikoen, hvis vi nu tager fejl, at der lige går lidt længere tid, og det vil hoppe frem og tilbage, så er det jo et spørgsmål at komme helt frem til målstregen og være med i opsvinget. Og derfor så er det kvalitet. Så vælg sådan større velkapitaliserede selskaber, så du kan være derhen til målstregen. Og så synes jeg sådan noget som energisektoren, hvis du også tænker på lidt udbytter, det kan være stadigvæk selskaber nu her den kommende tid, der lige skal spare lidt på omkostninger. Jeg ved ikke, hvordan deres kapital er. Kan man, hvis der er et segment, hvor jeg er sikker på, hvor jeg tror på udbyderne fastholdt, så tror jeg, det er energisektoren. Så det kunne også være noget, du skulle overveje her. Nej, det ligger lige til højre ben og smide over til dig, Michael, for du har faktisk lige været ude og købe op i Equinor til din millionærklub-portefølje. Er det den tankeproces, som Lars han her taler om, du har været igennem? Det er en tankeproces om, at det er gået ret godt, og du ved, i stedet for at lægge kontanter og være investeret, og så er det headline, jeg læste, 16 måneders low på europæiske gaspriser. Vidunderligt. Vidunderligt. Vi skal ikke sende nogle penge til russerne. Vidunderligt. Vidunderligt. Mm-hmm. Men jeg tænker bare, har vi løst så meget siden Rusland-Ukraine-krisen? Så store problemer. så store problemer. Mm. Har vi egentlig løst dem til, at prisen skal være hernede? Altså, du ved, det er bare en tanke, du ved. Og det er jo det her med, det er jo et enormt volatilt marked, ikke? Altså, du ved, og det presser jo sådan en som Equinor-aktien, ikke? Som har ret stor gasproduktion. Og jeg håber, at vi har løst det fair enough, så får jeg kun et godt afkast. Hvis man går ind og kigger på den, ikke? Jamen, selvfølgelig er estimaterne på vej nedad. Vi skal heldigvis ikke have så høje energiomkostninger. Det hjælper alle mulige andre steder. Men skal vi have så lave, som der muligvis er ved at blive prist ind i den aktie, ikke? Samtidig med nogle gode dividender? Det er måske også det allermest kedelige kald. Og så kan jeg jo godt lide, at når jeg køber den her, ikke? Hvad køber jeg så? Jeg køber en norsk producent. Jeg tror ikke, de har ret mange felter rundt omkring i verden, du ved, hvor krige kan bryde ud. Det bliver den, der bliver, du ved, vores sikre havn i Europa til at få leveret ind, om vi kan lide det eller ej, hvor vi skal bruge noget sort energi, også de næste 10-15 år. Og hvis jeg tror, og estimaterne lige nu, det skal man jo passe på, det er jo en aktie, du ved, hvis man kigger tilbage, så koster den jo PE4, det er jo helt vanvittigt, ikke? Mm. Hvis man kigger fremad, og jeg ved ikke, hvor estimaterne ender henne på i år, men så kunne det være sådan noget 7-8-9 stykker. Og hvis du ny lytter af Millionærklubben, så lad mig bare lige smide ind, at der var en gang, hvor vi i hvert fald taler om, at PE sådan en neutral, det ligger sådan omkring de sådan 10-12 stykker, så PE4 og 7-8 stykker, det er altså stadigvæk temmelig lavt. Og hvis jeg så tror på, at vi stadigvæk skal købe noget energi frem de næste 8 år, og det cirka bliver priserne, så har du fået dine penge igen. Altså, du ved, og hvor gerne jeg end vil, og hvor grøn jeg end er, så er det nok virkeligheden derude. Mm. Og så er det sådan et defensivt træk. Altså, det har kørt relativt stærkt. Jeg tog lidt ud af nogle af raketterne, som Lars siger, man ikke skal have, så der har jeg også fulgt ham en lille bitte smule. Heldigvis så holdt jeg dem jo, eller havde jeg dem, nogle af dem i starten af året. Nej, spøg til side. Så det var sådan lidt en tankekraft, ikke? Og du ved, jeg ligger også allerede med 50.000 i kontanter, og det har jeg sådan set lagt med fra starten af året. Jeg vil egentlig godt have haft dem i markedet, men du ved, jeg synes, tingene kørte lige for stærkt, så fik jeg ikke lige fanget. Så jeg ligger egentlig relativt defensivt. Jeg er også ved at sige, jeg tager toppen af, men jeg vil godt være investeret et eller andet sted, og så tror jeg måske, energihistorien, den kan komme. Så det er de her tankeprocesser, jeg har lagt mig ind i der. Det er jo ikke verdens mest spændende aktie. Det er ikke, fordi jeg har nogen forhåbning om, at jeg skal lave 10-15% i den her aktie, men mindre kan måske også gøre det. Ah, men altså, ser for investeret de penge der, for Lars, siger jo, det er bedre at være investeret og bekymret. Ja. Så dividender kunne være en måde at gøre det på. Dividender kunne være en måde at gøre det på, men Lars, når du hører det her, og hvis vi sådan breder debatten ud til sådan generelt at handle om, hvad skal vi kalde forsyningsaktier, så er de vel også temmelig rentefølsomme. Er det ikke et issue, som du tænker, Michael, han bør tage med ind her? Det er faktisk, det er lidt forkert at sige, at forsyningsaktier er defensive i min optik, fordi det, de i hvert fald er, det er de rentefølsomme. Mm. De har meget stor gæld, og så har de også, eller ikke, det er ikke alt sammen, men de har en vis gæld, og så har de også den her udbytte. Så det bliver ramt, når renterne kører op. Så jeg har faktisk valgt at have den på overvægt på, at jeg tror, at renterne skal til at bøje af. Jeg kunne gøre det i tech-aktier, som også har den her, nyder godt af den her effekt, men har altså valgt indtil videre at gøre det inde i forsyningsaktierne. Så jeg tror faktisk, det er sådan lidt en joker, det er sådan lidt en glemt historie. Vi har set, at de er meget følsomme over for inflationsudvikling, og også følsomme over for renteudvikling. Så det synes jeg er sådan en lidt glemt lille skat, man kunne gøre. Og så skal man selvfølgelig gå ind og kigge på, hvad er det for nogen, jeg skal købe. Så kunne det være, at man skulle købe et helt indeks frem for måske at stockpick, fordi så får du altså den her selskabsrisikoen. Det er jo ikke det, der er mit kald. Det er det der med, at de er følsomme over for renten. Og hvis renten begynder at pikke af, hvis det er, at inflationen pikker af, så kunne det være sådan en lille glemt. Ja, og de her 50.000, der ligger i kontant, det er absolut ikke udtryk, fordi jeg er enig om, at vi er på en balance, vi er på en knivsæk og så videre, men hvis jeg kigger på de her faktorer, faldende recessionsrisiko, renter den inflationstal, der peger nedad, som vil jo pege på, at renterne er nok, og du kender selv, at du ved, at jeg har prøvet at sige til alle, at alle sagde, at du skulle afkastene komme i anden halvår, jeg siger så, de kommer i første halvår, så jeg vil egentlig gerne være fuldstændig investeret, det er simpelthen manglende inspiration, og så pengene kom lidt sent ind, og jeg vil godt have købt noget Volkswagen, og så steg der lige pludselig 10%, og så har jeg siddet og ventet lidt, så det har egentlig ikke noget at gøre med mit syn. Jeg er enig om, vi ligger på en knivsæk. Det er ikke fordi, at det her det er et særligt sikkert kald at kalde det her, men jeg synes, alt peger på, at tingene skal videre op herfra. Mm. I skal tage et headset på nu, for vi har nemlig fået endnu en gæst med her i programmet. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og ikke mindst tillykke til dig, Mads. Du har jo haft en forrygende start på 2023, må man sige. Du er op med, jeg ved ikke, om den er opdateret, siden jeg er inde på Saxo Banks hjemmeside. Der står der 9%, men jeg kan også forstå på dig, at der kommer nogle nye aktier ind siden, så det kan være, at det ser anderledes ud. Hvor meget er du egentlig op med? Jeg ved det ikke helt præcis, men jeg tror 9-10% er meget godt bud. Ja, nu står der faktisk 11. Nå, men der sker hele tiden noget på Saxo Banks hjemmesiden. Mads, først og fremmest, det har været en flot start. Hvad er det særligt for nogle aktier, der har trukket op her i 23? Jamen, Lars var inde på det i starten, at vi har set de aktier, der har haft en hård medfart i 2022, starte året godt. Og det er det segment af tech. Jeg synes, der er nogle forskellige tech-segmenter, man kan investere i, og det er klart det segment af de yngste virksomheder, som også faldt først. Altså, de har jo været i fald i 2 år efterhånden, og det er dem, som har steget rigtig meget her i starten af året. Krypto virksomhederne er også steget meget, og så er det næste segment, der begyndte at falde, det var business to consumer af virksomhederne, altså e-commerce og fintech-platformene, og de har også haft en god start på året. Et senere segment, der begyndte at falde af tech-virksomheder, det var business to business, altså software-virksomheder, og de har faktisk haft en svag start på året, der er sådan begyndt at vende lidt op, og ligesom Michael startede jeg med en del kontanter i porteføljen, og så har jeg købt en lille smule op i B2B-segmentet, som er faldet noget. Og Mads, du er jo altså porteføljeforvalter og en del af vores konkurrence her i Millionærklubben, og så er du fondschef i New Deal Invest, bare lige for at præsentere dig ordentligt for dem, der måske ikke kender dig så godt. Når jeg kigger ind på porteføljen, så er der kommet rigtig mange nye navne til, altså rigtig mange nye aktier, og så vidt jeg lige kunne hurtigt løbe ned over, så har du 20 investeringer nu. Altså ret meget, når man tænker på, at det sådan i citationstegn kun er 250.000 kroner, du leger med. Hvorfor egentlig så mange? Jamen, jeg har faktisk væsentligt flere. Jeg tror ikke, tiden er opdateret helt rigtigt. Men grunden til det, jeg mener, at det er rigtigt at have en bred portefølje lige nu, det giver de bedste odds. Det, jeg gerne vil, det er at eliminere enkeltselskabsrisicien. Jeg mener, vi er på tærsken af en ny teknologisk æra, data-æraen. Vi har været igennem 15 år, hvor det har været internetteknologien, der har gjort, at virksomheder har kunne differentiere sig og få konkurrencemæssige fordele. Og det er moden nu. Og så står vi over for, at det mere er data, det handler om, og det, man kan med data. Så det bliver de virksomheder, der leverer artificial intelligence, og de virksomheder, der er rigtig gode til at indsamle data og bruge data til at skabe en konkurrencemæssig fordel. Og der er vi bare meget tidligt, og der mener jeg helt klart, det er bedst at have en meget diversificeret portefølje inden for de virksomheder, der er der. En ting, vi så i år, det var, at de her Apple-forandringer, ATT-forandringer i det her med, hvad man kan bruge third-party data til, har virkelig ændret spillebanen rigtig meget for internetvirksomhederne, selvom at det egentlig er ved at være en moden industri, så lige pludselig så kommer der sådan en ændring her, som er svær at forudsige, og det har været svært for markedet også at forstå, hvad var det egentlig, det kom til at betyde. Men det har virkelig ændret det konkurrencemæssige miljø på internettet meget, og det, sådan vil det altid være med ny teknologi, at det er svært at forudsige lige, hvad det er, der bliver, og hvad der kommer til at ske, hvordan spillebanen bliver. Så er der det her makro også, hvor at lige nu at gør makro, udgør makro en risiko for virksomheder. Altså, nogle virksomheder er truet på eksistensen, men klarer de sig, så har de også et meget stort potentiale, fordi de er priset til måske ikke at klare sig. Så makro gør også, at det er rart at kunne eliminere den her enkeltselskabsrisiko rigtig meget. Og så prissætningen af tech-virksomheder drives også lige nu rigtig meget af makronyheder. Det er ikke sådan lige min, det ved jeg ikke ret meget om i bund og grund. Så det er rart at prøve at tage det ud af spillet. Mm. Og Mads, du er jo altså meget specifik i forhold til, hvordan du plukker aktier. Du går sådan benhårdt efter, ja, nu sagde du AI og data, og jeg tror også, vi tidligere har, ja, der var en gang, vi kaldte tech-investor, og det blev du lidt træt af, for det mente du simpelthen var for bredt. Det er sådan set ikke det, du gør. Du gik efter de selskaber, dengang i hvert fald, som disruptede markedet, blandt andet med AI og ja, nye teknologier. Er det stadigvæk din vej frem igennem 2023? Ja, altså min hverdag går på at følge virksomhederne og prøve at forstå teknologier og hvordan det kommer til at ændre de konkurrencemæssige vilkår. Altså for eksempel ATT-forandringerne er så godt et eksempel, hvordan det virkelig ændrer konkurrencevilkårene derude. For nogle virksomheder bliver deres konkurrencevilkår væsentligt ringere. Ikke? Meta har lige fået en dom imod sig, hvor at de rent faktisk ikke må bruge first-party data til at targetere reklamer for forbrugerne, uden at forbrugerne ligesom specifikt giver deres besyv med til, at det er okay. Så nogle ændringer der betyder meget, og det giver faktisk nogle bedre konkurrencevilkår for en række af de virksomheder, jeg har i porteføljen. Så det er det, jeg prøver at bruge min tid på og kigge ind. Så hvor I meget har snakket, hvad skal man sige, det næste halvår, hvad der kommer til at ske i markedet, så prøver jeg at kigge lidt længere ud og kigge på, hvad kommer der til at ske over de næste 5-10 år inden for tech. Og så skal man altså huske at kigge på din portefølje som værende netop ikke diversificeret, men altså går benhårdt efter lige præcis den type selskaber, som du kigger ind i. Ja, det er kun tech. Ja. Ja. Mads, vi skal lige omkring et par... Jeg vil jo godt sige, at vi stod og drillede dig rigtig meget sidste år, hvor du tabte rigtig mange penge, men du er sandelig kommet flot igen, så det har været en fin start på 2023. Lad os håbe, at det fortsætter sådan. Jeg er meget enig med Lars i, at altså, vi skal jo se, om det bærer nu. Og der er jo så mange makroscenarier derude, at det er så svært at sige lige, hvornår at det vender, og hvornår at den type virksomheder bliver interessante for markedet. Igen. Ja, men at holde fast i sin strategi, det kan jo sådan set også noget. Mads, der er to aktier, som vi lige... Altså, nu har du købt så mange nye aktier, som vi slet ikke kender. Vi kan simpelthen ikke nå at gå dem alle sammen igennem sådan på én gang, så vi tager dig sådan over et par gange her i Millionærklubben. I dag har du valgt at fokusere på DoorDash og Grab. Lad os høre lidt om dem. Ja, altså, og de er to af de virksomheder, som faktisk bliver styrket af Apples ATT-forandringer, fordi noget af det, der vokser meget hurtigt hos dem, det er deres reklamevirksomhed. De er begge to delivery-virksomheder, det vil sige, de er organiseret med at kunne levere varer hjem til folk. DoorDash er i USA, og Grab er i Sydøstasien. Og de prøver begge to at bygge det, man kalder local marketplace. Det vil sige, at når jeg sidder i min bydel i Aarhus og tænker på, at nu skal jeg ud og handle, så kan jeg også vælge via DoorDash eller via Grab og få det leveret hjem til mig. Og så de lokale forretningsdrivende, de har så en internetvirksomhed eller en internetbutik på DoorDash eller Grab, hvor man så kan bestille varerne og så få det leveret hjem til sig. Og det giver faktisk rigtig god mening, hvis man sætter pris på sin egen tid. At så giver det god mening, at der er nogen, der kører rundt og leverer det. Men det, at man så bruger DoorDash som sin indgangsport, nu skal jeg handle noget lokalt, så søger jeg på DoorDash, og ikke via Google, ikke via Facebook eller sådan noget, men jeg søger lokalt på de varer. Og DoorDash ved så, hvad plejer jeg at skulle have leveret, når jeg går på her onsdag kl. 12. Og det vil sige, at DoorDash kan levere nogle rigtig gode reklamer. DoorDash har også first party data på mig, hvad jeg plejer at købe og hvad jeg plejer at være interesseret i. Så det giver en mulighed for at bruge data rigtig, rigtig godt. Og de virksomheder kommer til at gå rigtig hurtigt mod profitabilitet. For et år siden, der var det vækst for enhver pris, og nu er det profitabel vækst, som man ved, man skal. For Grabs vedkommende har det været et spørgsmål om at rigtig meget at vende mod profitabilitet, og det går rigtig hurtigt, og det tror jeg, at det er et af mine temaer for det, jeg gerne vil være investeret i. Det er de virksomheder, som viser, at de rent faktisk er bæredygtige, at deres vej mod profitabilitet måske er kortere, end det markedet forventede. Og der er Grab og DoorDash to gode bud. DoorDash er profitabel allerede på deres gamle forretning, som er food delivery, og så bygger de det her local marketplace, hvor de stadigvæk investerer en masse penge. DoorDash, som handler på New York Stock Exchange under tickerkoden DASH, og Grab, som handler på Nasdaq under tickerkoden, ja, Grab, GRAB. Mads, så hvor store er de her positioner egentlig? Nu kan vi ikke se, de ligger nemlig ikke inde på Saxo Banks hjemmeside endnu, men de er altså handlet ind til dine portefølje, kan jeg forstå. Hvor store positioner har du der? Jamen, det er jo så små positioner på omkring 2%. Altså, jeg har lavet små positioner af de virksomheder, som jeg tror på, altså, og så har jeg lavet nogle rigtig små positioner af de virksomheder, som kan være eksistentielt truet her på grund af makro og på grund af den nedsatte tilgang til kapital, som der er derude. Så, men der er også en række virksomheder i det segment af meget unge virksomheder, som er faldet med 80, 90, 95%, og hvor jeg måske synes, at risk-reward er rigtig godt, men der er også en absolut risiko i dem, så der har jeg meget små positioner, men det er meget dem, som har klaret sig rigtig godt i starten af året. Men Mads, er der ikke også en risiko for, at det bliver for småt, altså det bliver simpelthen for bred en portefølje til, at det kommer til at batte noget, hvis en af dem stikker af? Jo, men alt tech er jo faldet rigtig meget. De der forskellige kategorier, jeg snakkede om, altså big tech er faldet med 30-50%, software er faldet med måske 50-80%, afhængig af hvordan markedet ser virksomhederne. Business to consumer er faldet med 60-80%, og så den her kategori af unge virksomheder er faldet med 75-95%. Så jeg synes, det er rart at slippe for enkel virksomhedsrisikoen, og så egentlig bare have det her potentiale, der er i, at teknologi er jo ikke dødt, fordi at vi har haft en økonomisk storm i verden, så går vi jo stadigvæk imod, at verden digitaliseres, og at data kommer til at betyde rigtig meget for virksomheders konkurrenceevne i fremtiden og sådan nogle ting. Lige nu er bare en mulighed, som jeg ser det, til at købe sig billigt ind på noget, som bliver den næste bølge inden for teknologi. Men kunne du så ikke bare købe en bred ETF, Mads? Men det findes ikke rigtigt. Det gør det ikke. Altså, nu skal jeg ikke reklamere, men det er faktisk New Deal Invest. Det er det, vi prøver at lave en ETF inden for netop de her virksomheder. Som Nasdaq er jo big tech og gammel tech og også andre ting. Så det er svært at finde en ETF for netop de her ting. Der er ARK, som er det samme produkt, som er de unge virksomheder, som er data og AI. Ja, ARK Invest fra Cathie Woods, som jo altså også fik mange hug sidste år i hvert fald. Nå, Mads Christiansen, spændende med nye aktier i porteføljen. Lad os tage et par stykker af de andre en anden dag, hvor vi har lidt mere tid, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen i hvert fald. Velbekomme. Og så ledes tilbage her til studiet Lars Skovgaard og Michael Friis Jørgensen. Der er kommet et par spørgsmål ind. For eksempel fra Kenneth Schøring, som godt kunne tænke sig at høre, hvilke aktier man kan købe for at stå godt, når den forfærdelige krig i Ukraine er slut. Polske byggefirmaer, skriver han. Tyske spørgsmålstegn. Hvad gør en klog? Ja, Michael, det er et stort spørgsmål, men kunne man sådan, og måske også, ja, jeg ved ikke, om det er sådan med lidt dårlig smag i munden, men på et eller andet tidspunkt er der noget, der skal... Ja, når krigen er over. Ja, så det er det modsatte af våben, aktier, ikke? Ja, men altså, det er jo at tjene penge på noget, som er blevet bombesønder sammen. Jo. Basically. Nå, hvad har vi nogen bud her? Nej. Okay. Jeg synes ikke, du ved, at altså, hvis man tager Tyskland, altså, du ved, det er jo virkelig nogle store selskaber, og så er der en masse små, om der lige ligger nogle byggeaktier, der ligger dernede. Ikke Polen er jeg også enig om, men altså, det polske aktiemarked har jeg lige lyst til at bevæge mig ud af, så det er godt tænkt. Jeg har ikke nogen aktieidéer der. Jeg har heller ikke rigtig set, at der er nogen, der er begyndt at skrive om, så det er muligvis fordi, at det er altså virkelig svært at finde noget, du ved, der virkelig kommer til at rykke ind i det land, og lige præcis bliver dem, der skal genopbygge det. Men du har fuldstændig ret, der vil være noget lokalt, og så vil det jo være en europæisk generel byggeindustri, altså der laver byggematerialer, som jo selvfølgelig vil få et eller andet vist boost, men det er selvfølgelig ikke, du finder ikke det der 400-500%, fordi at, du ved, lige pludselig så kommer der et eller andet stort. Men det var nok der, jeg vil kigge på de større byggevareproducenter. Altså, du ved, det er nok der, jeg vil ligge. Altså, du ved, og man skal jo også huske på, at hvor meget vi end ønsker, det er, det skal ske, ikke, så er der jo bare ikke tegn i sol og måne og stjerne, vel? Altså på, at der er ved at være fred derovre. Altså, men det, altså, behøver man at være så specifik? Fordi kunne man ikke også forestille sig, at der simpelthen bare kommer i situationstegn en bølge af optimisme, når den krig nu engang slutter? Det håber jeg da så sandelig, og så skal man bare vide, at det her, det er altså et kæmpe projekt. Man skal genopbygge Ukraine. Altså, hele infrastrukturen er totalt smadret. Så på den ene side, ja, så er det godt, at krigen er overstået, og så er der alt det, der kommer bagefter. Man kunne også købe maskiner, tunge maskiner, der skal bruges, jeg antager, hvis du skal genopbygge hele Ukraine. Glem Marshallhjælpen, det er vand ved siden af det, der skal bruges der. Så skal man også have noget machinery, så det kunne også være der, man skulle komme hen. Men som Michael, altså, det er lidt tidligt i at slå ned på og sige, det er det her, men det vil da være sådan nogen, som du nævnte, og så kunne det også være nogle af de der store tunge maskiner, der bliver brugt til byggeindustrien. Hvem skal betale det, og hvad går det ud over? Hvordan går det ud over vores skattebetaling, når vi skal være med til at betale alle de her ting? Der er sådan en hel masse andre ting, der også kommer til at få effekt, som vi også skal have med i ligningen. Ja, men for mange store usikkerheder endnu til, man sådan rigtig kan begynde at regne det ind. Ja, men det er godt at have listen klar, så det er godt, han kigger på det. Jeg tror bare, vi begge to synes, at det er lidt tidligt i at få. Ja, og jeg synes, det er svært. Altså, ja. Udover det er tidligt, altså, det er sådan set ligegyldigt, men, ja. Men jeg synes, det er svært lige præcis at pinpointe, du ved, altså, fordi der kommer man jo meget ned i midt og small cap, og det kræver en enorm viden at begynde at, du ved, sætte sig ind i, hvem var det måske lige, du ved, der kunne være godt eksponeret mod det. Den viden er bare rigtig, rigtig svær at opbygge, og så skal vi til Tyskland og Polen, hvor de der, altså på det polske marked, det mener jeg, det er drevet af en 3-4 store aktier, og så er det sådan meget, meget dødt, minder meget om Tyrkiet, som jeg også har investeret i, at der er 3 aktier, og resten, det er, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, man kan slet ikke forestille sig det, vel, når man har et dansk aktiemarked, hvor det bare er kval der varer med tysk udtryk, ikke? Altså, ja. Du ved. Og lige i Tyskland, der er mange selskaber, men de er godt nok små, når du kommer meget ned under de store. Ja, og Tyrkiet har du investeret ind i, Michael, fordi du rent faktisk kommer ja, der op. Ja, jeg kommer der en del. Og så er der jo lang tid til, det sker. Så i den periode, så vil de selskaber stadigvæk måske opleve den modvind, som der kan være i økonomien. Så det at pege ind nu, det er jo ikke sikkert, at den eksisterer, når vi kommer hen og skal være med på genåbningen og genopbygningen. Så er der Frederik i Silkeborg, som lyttede lidt til, hvad I sagde om udbytteaktier. Han spørger i hvert fald om, hvad jeres tanker er om REITs som udbytteaktier, eller REITs, jeg ved ikke lige helt, hvordan vi skal udtale, Real Estate Investment Trust, så vidt jeg husker det. Det er jo altså noget med at investere ind i en fond, som kun investerer ind i real estate, fast ejendom. Kunne det være noget at gå den vej? Altså, når vi køber årsagen til, at jeg begyndte at tale om udbytteaktier, det er en forudsigelighed om, at man får et udbytte. Og så kan man have en diskussion om, hvor stor er forudsigeligheden for, at man får udbytter derfra. Altså, jeg kan godt lide energispektren, for der er jeg rimelig sikker på, at jeg kan få mine udbytter. Men en ting, man skal holde op med, det er det her dividend yield. Det er ikke sikkert, at man får den der meget høje pris, man betaler sig for til den dividende, man får. Så jeg foretrækker at gøre det i nogle områder, hvor jeg ser, der er en stor sandsynlighed for det. For jeg ved ikke, om hvor stor sandsynlighed jeg får for de der rights, hvordan den ligger. Men det kan være, at du, Michael, du har en hånd i. Man skal jo bare tænke på, at rights er jo sådan et værktøj, der primært er skabt til amerikanerne, fordi de kan undgå en masse beskatning på baggrunden. Du kan så købe dem som en aktie, det er fedt nok, og de kan virkelig target, ikke? Du kan købe American Tower, som er en right, ikke? Som laver mobil tower, som køber sig ind i 5G-bølgen, der alle skal have nye spektre op, og så kan du købe dig ind i varehus, ikke? Mest geniale idé for 2021, hvor Amazon jo ikke kunne finde, altså hvis de fandt et varehus, og købte de det, eller lejede det, og fyldte medarbejdere ind i det. Så du ved, det er bare sådan right som kategori, det vil jeg godt lige bare argumentere mod, at rightsene er sådan nogle meget, meget specialiserede værktøjer, som er godt skattemæssige for amerikanerne, mindre vigtige for dig, men til gengæld giver det dig sådan en meget, meget målrettet approach ind i at sige, ved du hvad, nu tror jeg faktisk, det her kæmpe fald, man forventer i det amerikanske boligmarked, det tror jeg ikke på. Jamen, så kan man købe residential home, altså hvad hedder det, så kan man købe nogen, der køber 2-etagers huse over hele USA og så videre. Og det er sådan, man skal tænke. Så udover at der er høje udbytter, fordi det er jo sådan, de er bygget op, man smider nogle penge ind, og så investerer de jo i nogle høje udbyttesektor, altså boligsektoren og alt sådan noget, der er høj cashflow på, så skal du nok egentlig også lige vide, hvad er det egentlig, du tror på? Tror du på mobiltårne? Altså, du ved, tror du på, at varehuse får en revival? Er det butikscenter, altså malls, altså de her storcenter, som jo er gået død, og alle investerede ind i, var en genial idé, og så ligger nogle rights? Jeg tror, de nu får en genfødsel. Så den skal du lige ud over bare kalde rights for at sige det, men du ved, det er nok mere det, end man skal tænke på det som en udbytte case. Nå, Frederik, han nu kan jeg ikke tale mere. Han kigger specielt på Medical Properties Trust, MPW. Ja. Jeg ved ikke, om I kender den, men det er jo sådan set også lige meget. Men det er jo det der targetet. Så er det, vi tror jo på, udbytte måske er meget godt i en kapitalbevarende, og han er fokuseret ind på noget meget defensivt, right? Så det kunne være en mulighed. Ja. Vi skal til at lukke ned, men lad os kigge en sidste gang på aktiemarkedet, Michael. Det er jo, vi balancerer stadig på den der knivsæg. Det handler altså i grønt, men kun lige på den rigtige side. Grøn, rød. Ja. Okay. Så det bliver en blandet dag. Er det det, vi går med? Ja, det er. Jeg tror, vi mangler nye signaler herfra, ikke? Og nu står vi også foran en regnskabssæson, ikke? Jeg tror ikke på, at den bliver et problem, men det er der jo ikke alle, der er enige i. Kære marked, send nye signaler. Vi er klar til at tage imod. Tusind tak til Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital, og tak til Lars Skovgaard fra Danske Bank, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Mads Christiansen, der var med ude på telefonen, og selvfølgelig til Daniel Sarto Lassen, der tog sig af teknikken. Og så stort tak til jer, der lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.